بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال به بحث مشاکل تطبیقیه میپردازیم. ایشان خب این بحث هایی که ما ذکر کردیم، چهار ویژگی رو ما برای وجوب غیری مطرح کردیم. در مورد دو مورد از اونها مرحوم شهید صدر اشاره می‌فرمایند که ما دوچار مشکل هستیم. چرا؟ یکیش اینه که گفتیم آقا برای وجوب غیری ثوابی نیست، ثواب مستقلی نداره. نکته چهارمش این بود که عقاب مستقلم نداره. خب اینجا ما می‌بینیم این قصد توسل اینجا جدا نداریم، این ویژگی چهارم بود. خب در مورد این بحث این دو مورد ما ببینیم مواردی داریم که خلاف این رو گویا باید استفاده کنیم. برای مقدمات که نه ثوابی ذکر شده و برای برخی عبادات مثل مقدمات اونو مثل وضوع و غسل و تیمم و اینها اعتبار قصد توسل و قصد قربت شده، اینا رو چطور حل می‌فرمایید؟ یا باید از اون ویژگی ها دست بردارید، از این دوتا ویژگی از چهارتا، یا باید اینها رو یک توجیه دیگه بکنیم. اینجا برای مورد اول که ترتب ثواب رو گفتیم نفی میکنیم، وجوب غیری ثواب جدایی نداره، اینجا این توجیه رو مطرح میکنیم که آقا این موارد این که گفتیم خودش ثواب جدایی نداره نافی این نیست که اگر ما مقدمه رو شروع کردیم به عنوان شروع امتثال همون وجوب نفسی ثوابی بر ما نوشته بشه، منافات با اون نداره. این ثواب ها رو که احیانا مورد اشاره قرار گرفته ما اینطوری میتوانیم توجیه کنیم که به عنوان وجوب غیری نیست. خب این که خودش وجوب نداره، وجوب مستقل نداره، تابع ثواب هم نداره. این ثواب چیه؟ این به عنوان شروع همون وجوبه، وجوب نفسیه. درسته با امتثال مقدمه دارین تحقق پیدا میکنه، ولی امتثال مقدمه در واقع راه رو باز کرده، شروعی برای امتثال اونه. فهو انما تنفی استتباع و امتثال الوجوب الغریب بما هو امتثال له لال ثواب ولا تنفی ترتب ثواب علی المقدمه بما هی شروع فی امتثال الوجوب نفسی. خب و ذالک فی ما اذا اتا بها به قصد توسل با اعلام تصال، نیتش کرده، شروع کرده، پس وقتی شروع کرده قصد توسل داره، میخواد به امتثال اون مقدمه ذل مقدمه برسه، قصد توسل به قصد وصول به اون امتثال رو داره. خب و ما ثبت بر روایت من است علی المقدمه یمکن تطبیق او علی ذالک، پس ما داریم اونها رو یه تعویل میبریم. خب برای مورد نقض خصوصیت چهارم چه کار میکنید که قرار بود توسلی باشن؟ ما گفتیم اینا توسلی هن. اینم اینطوری تفسیر میکنیم، میگیم که اون خصوصیتی که گفتیم نافیه این نیست که بتوان قید زائدی برای خود مقدمه آورد. خود مقدمه یا فانها فی الحقیقه انما تنفی دخول ای شیء فی دائره الواجب الغیری زائدا علی ذات المقدمه التي يتوقف عليها الواجب النفسی. بنابراین اگر متوقف بر یه چیزی باشه، متوقف بر ذات فعل باشه یا بر فعل با قصد قربت باشه، اینجا اشکال نداره. فاذا کان الواجب النفسی متوقفا علی ذات الفعل امتنع اخذ قصد القربه فی متعلق الوجوب الغیری لعدم توقف الواجب النفسی علیه. و اذا کان الواجب النفسی متوقفا علی الفعل مع قصد القربه تعین تعلق الوجوب الغیری بهما معا. اگر بگیم که فقط بر ذات فعل تعلق گرفته، بله امتناع داره، لذا میتوانه متوقف بر فعل بر با قصد قربت باشه. بله اگر خود فعل تنها باشه اینجا امتناع پیدا میکنه، ولی اگر بگویم اون وجوب نفسی، اون واجب نفسی توقف داره بر فعل همراه با قصد قربت، خب این مسئله حل لن نقصد القربت فیاز الله، حالا یعتبر جز امن المقدمه، این دیگه جز میشه، یه امر مستقلی نیست. و فی کل مورد یقوم فی الدل علا عبادیت المقدمه نستکشف انتباق حاضر حاله علی، این هم یه جایی که شاهد لسانی داشته باشیم استظهار بکنیم میتوانیم چون این تفسیری داشته باشیم. خب آقا انقلت امر غیری آیا صلاحیت تحریک داره؟ نه، صلاحیت تحریک نداره. پس چگونه این مقدمه قرار حاصل بشه اگه محرکیتی امر غیری نداره؟ شما اگه نگفتید مولویت نداره، خب اگه مولویت نداره چگونه این مقدمه رو شما به سمتش حرکت میکنید؟ فإن قیل الیس قصد القربه معناه تحرک عن محرک مولوی لایجاد الفعل، این قصد قربته خوب بودا، چرا؟ چون محرکیت داشت، ولی اگه اون نباشه نه دیگه. فقط فرضنا ان الامر الغیری لا یصلح لتحریک المعروی، اگر قصد قربت پاشو وسط بکشید اون محرکیت داره، ولی امر غیری که صلاحیت نداره. خب اینجا ما باید چی بگیم؟ کمان نصد علی الحالت الاولا من حالات الاربع، جواب اینه که میفرمایند خود وجوب نفسی محرکیت داره. در کجا ظاهر میشه اگه محرکیت داره؟ در قصد توسل. میفرماید شما دنبال این رو بگو که این امر غیری قصد قربت محرکیت داشت ولی امر غیری نداره. اگه قصد قربت بینذارید کنار، امر غیری باقی مونه، امر غیری و صلاحیت نداره، پس محرکیت منتفیه. میفرماید نه، محرکیت داریم، منشأش چیه؟ خود وجوب نفسی. در کجا ظاهر میشه؟ در قصد توسل. ثانیاً مقدمه میتونه امر نفسی داشته باشه. کان الجواب ان المحرک المهلوی نحوها هو الوجوب النفسی المتعلق به زیها، این نکته اول. و هذا تحریک توسل فی قصد توسل. ثانیاً هذا اضافتاً الى امکان افتراض وجود امر نفسی متعلق بالمقدمه احیاناً به قطع نظر عن مقدمیت ها، با مقدمیتش کار نداریم، میتوانه خودش اینقدر مهم باشه که امر نفسی به او تعلق بگیره. خب با ذکر یک صلوات به بحث دیگری منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما اینجا بحث دیگری رو به عنوان به یاری خدای متعال دلالت اوامر اضطراری و دلالت اوامر ظاهری بر اجزا رو مورد نیازمون هست. بحثی داریم که آیا افعال به هر حال مجزی هستن نیستن. خب اوامر اصلی داریم، اما اینجا ما با اوامر اضطراری کار داریم و نیز با اوامر ظاهری. خب ما یه قاعده داریم، قاعده عدم اجزا. بر اساس اصول لفظی وقتی که یک چیزی واجب اطلاق داشته باشه، اینجا ما میتوانیم بگیم این باید انجام بشه، هیچی دیگه جایگزین اون نوز. این فعل از ما خواسته شده، این هم مطلق قیدی نیامده. همین که مطلقه اصول لفظی اختزا میکنه که همین کار باید تحقق پیدا کنه، امتثال بشه، و الا چیز دیگه جایگزینش نیست. خب چرا این قاعده عدم اجزا رو ما بهش قائل میشیم؟ با دو نکته، ذکر دو نکته. یک، اجزا یعنی چی؟ وقتی میگیم اجزا میفهمیم اجزا یعنی مسقطیت، این مسقط باشه، کافی باشه. وقتی این امتثال کردیم دیگه تکلیف از دوش ما برداشته بشه، ساقط بشه. مراد ما از اجزا اینه. خب چه چیزی مرجع مسقطیت نسبت به غیر واجب؟ مسقطیت غیر واجب نسبت به واجب چیه؟ این که یه تقییدی به عدمش اینجا خورده. لا شک فی ان الاصل لفظی فی کل واجبه لدلیلهی اطلاق و انه لا یجزی عنه شیء آخر لان اجزا عنه معنا و کون و مسقطن. اجزا یعنی که مسقط باشه. نکته دوم، مرجع و اسم مسقطیت غیر الواجب للواجب اخذ و عدم قیدن فی الوجوب. از کون چه نکته ای، چه مرجعیتی داره، چی باعث میشه که این مسقطیت حاصل بشه؟ این قید. قید عدمش و حاضر تقید منفی به اطلاق دل واجب. ما نگفتیم اینجا از مطلقه، اگر مطلقه پس قیدی نداریم، پس قید نشده در او عدمش، درسته؟ خب اسم این رو چی بذاریم؟ اسم این رو میذاریم قاعده عدم اجزا. هم این به عنوان مقدمه این بحث بود. بحث اساسی در این است که ما برای قاعده عدم اجزا که داریم میگیم آقا امتثال امر کافی نیست، یه جایی دو مورد داریم که داریم میگیم که نه آقا قاعده عدم اجزا رو بذار کنار، مجزی نیست، عدم اجزا مجزی است، برای این داریم استثناء میزنیم. ولکن یود دل خروج انها زل قاعده فی بعض الحالات استناد الا ملازمت عقلیه. مورد این دو مورد چیه؟ یکی در امر اضطراری، یکی در امر ظاهری، که اینجا عقل بر اساس ملازمه میگوید که درست است که واجب واقعی و امر مولوی اول، حکم اولیه امتثال نشد بجاش امر اضطراری آمد، یا حکم واقعی امتثال نشد امر ظاهری آمد، اما کافیه. چطور کافیه؟ اگر شما بخواید بگید کافیه یعنی چی؟ مگر اون احکام واقعی مصلحت مفسده در متعلقش نبود؟ الان امر ظاهری ممکن خطا بکنه. اگر چون این باشه یعنی چی؟ یعنی اون مصلحت استیفا نشده، اون مفسده که باید جلوش گرفته میشد چه بسه جلوش گرفته نشده، مصلحت استیفا نشده. خب یه مصلحت دیگه دارید به جاش میارید، جبرانش دارید میکنید. اگه جبران کنید یا حرفی، اگر موقعی میتوانید بگید مجزی است که بگویید مصلحت کافی جایگزینش شده. خب اینجا باید این بحث رو ما حل بکنیم. خب چطور میفرمایند این ملازم عقلی است؟ کما فی حالت الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری اول الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری. اذ قد یقال به ان الامر الظاهری او الظاهری یدل دلالتا التزامیتا عقلیه علا اجزاء متعلقه. اینجا داره میگه که آقا این امر اضطراری بعد این انجام بدی، وقتی خود این امر لسانی داره، داره میگه که چی؟ میگه این کافیه. وقتی خود این کافیه یعنی جایگزینه اون یکیه، از اون واجب واقعیه یا اون واجب اولیه. خود اینم یه لسانی داره دیگه، داره میگه منو امتثال کن. وقتی میگه من امتثال کن یعنی چی؟ یعنی چیز دیگه لازم نیست. اون واجب اولیه واجب واقعیه میگفت منم کافیم، ولی این لسانم اینم داره، داره میگه آقا من کافیم، اگه به من عمل کنی شما این رو عقلا بفهم که اینی که امتثال کنی پس اون یکی لازم نیست، این به جای اون میتواره بنشینه. خب اینو باید حل کنیم. ابتداعا بحث دلالت انواع عوامر اضطراری، بحث عوامر اضطراری رو ببینیم چه دلالتی داره. آیا این ملازمه رو بر قبول داریم، اجزاء قبول داریم؟ برای اینکه به این بحث بپردازیم ما میگوییم که عوامر اضطراری رو دو دسته باید بکنیم. خب دو دسته چگونه؟ یک دسته اونها مقید هستن به این نحوان که میگه این امر بر شما حاکم است، مسئولی شما برای امتثال این امر، به چه اندازه؟ به اندازه ای که عذر مقید به استمرار عذر در تمام وقته. اگر عذر در تمام وقت مثلا صلات باشد این عوامر اضطراری هست. این یک دسته. دسته دوم این که بگوییم ثبوت اون به صرف عدم تمکن در اول وقت، دو نحوه داریم. یکی این که همین که اول وقت شما تمکن نداشتی این مهمه، حالا زمانهای بعد عذر برداشته شد تمکن پیدا کردی کار نداریم. همین که در اول وقت شما تمکن نداشتی این حکم اضطراری میاد بر دوش شما، حالا ولو این که بعدن عذر برطرف بشه. خب پس دو شکل ما اینجا پیدا کردیم. فطارتن یکون الامر لسای مقیدن به استمرار العذر فی تمام وقت. اگه در تمام وقت این عذر هست این حکم اضطراری گردن توه. اگه تا آخر وقت نمیتوانی مثلا جبیر این وضوی درست درمان بگیری مثلا شما رخصت داری، یا باید این کار رو بکنی استرارن. این فرض اول. فرض دوم چی بود؟ و اخرى یکون ثابتا به مجرد عدم تمکن فی اول وقت. همین که اول وقت الان تمکن نداری دیگه این حکم استراری آمد، الان که بعدن نیاز بهش نداشته باشی یا ما تسهیل برای شما قائلیم اینو میدیم. خب دسته اول رو ایشان اول اون بحث دوم رو مطرح میکنن، بعد بحث اول ما به ترتیب بحث میکنیم. خب دسته اول که مقید به استمرار عضو در تمام وقت بود، خودشون میفرمان که خود این دو نوعه. یکی این که پس از اینکه شما امتثال کردی عذر برداشته میشه، امتثالش کردی دیگه عذرم واقعا هم تا آخر وقت برداشته میشه. یکی این که نه، اون عذر برطرف نمیشه. پس خود دسته اول این بود که مقید به استمرار عضو تا آخر وقت شده بود، اما خودش دو نوعه. یه موقع واقعا عذرم برطرف میشه، یه موقع عذر برطرف نمیشه. اگه پس از امتثال عذر برداشته شد، میفرمایند که اینجا هستن مصداق اضطرار نیست، خب عذر برداشته شد، امتثال کردی عذرم دیگه نیست، اصلا مصداق اضطرار نیست تا ما بحث از اجزا رو درش پیش بکشیم، از بحث خارج میشه. خب قسم دومش چی؟ اونجایی که مقید بوده این عوامل اضطراری به استمرار عذر، عذرم رفع نمیشه، خب اینجا جای اعاده نیست، جای اعاده نیست. اما دو تا بحث میشه مطرح کنیم که آیا قضا بیاریم یا نه. بعضی فرمودن که واجب نیست قضا بیاریم، پس جای اعاده نیست، اما میتوانیم صحبت از قضا بکنیم. به چه عنوان جای قضا باشه؟ به چه توجی؟ وقتی عذرش برطرف نشده، چون که ممکنه بگیم که کشف عقلی میکنیم از استیفای ملاک، اما مرحوم شهید صدر اینو نقد میکنن. یعنی تو اون فرض دوم یه کمیش انجام دادیم، یه مصداقش یا یه بخش انجام دادیم، برای بخشهای بعد عذر رفع نشد. یا میگیم که کشفه، اگه بخوایم بگیم واجب نیست قضاش، به این معناست که بگیم ما کشف میکنیم که ملاک استیفا شد، جبران شد، اون امر اولی جبران شد، ولو با همین یه مقدار، ولو رفع عذر از بقیه نشد، همون یه کمی انجام دادیم دیگه کافیه، اگه دلیل داشتیم چرا. خب اما شهید صدر اینو قبول نمیفرمایند، میفرمایند که نیاز به استظهار داریم. خب ممکنه این وفا شده باشه ولی قضا به خاطر جزء دوم باشه. بله این وفا شد به خاطر اون یه ذره، اون یه جزء استیفا انجام شد، اما چون که بقیه انجام نشد به خاطر اون بقیه قضا باشه. پس باید ببینیم لسان دلیل چیه. اگر خلاصه این که اگر در شق اول که مقید به استمرار عضو در تمام وقت بود، اگر رفع امتثال کردیم و رفع عضو شد، خب دیگه از بحث اضطرار خارجی. اگر یه بخشش رو رفع عضو پس از امتثال یک بخش، یک جزء انجام گرفت، اینجا بحث از قضا میتوانیم میکنیم. خب بریم شق دوم. اونجایی که فقط محدود شده به صرف عدم تمکن در وهله اول، حالا با بعد یه کار نداره، اینجا میفرمایند اصلا نیاز به اعاده نیست در رفع اضطرار. در رفع اضطرار نیاز به اعاده نیست، چون که خود حکم اینجوری صحبت کرده که منوتش کرده به عدم تمکن در اول وقت. اما این بحث هست که این عوامر اضطراری چه نوع وجوبی دارن، آیا تعینی هن، تخییری هن. مرحوم شهید صدر میفرمایند تخییریه. چرا؟ چون که واجب همون جامعه. خب بنابراین با این بحث ما این بحث اول رو که مربوط به عوامر اضطراری بود تفصیل قائل شدیم که باید ببینیم چه نوعیه و آیا اجزا هست یا نیست، اجزای عقلی یا نه، تفصیل قائل شدیم. اما بحث دوم در مورد دلالت عوامر ظاهری بر اجزا، آیا اینجا می توانیم بگیم که اجزا هست یا نیست؟ در اینجا مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه تر بحث رو با یک سوال مطرح می فرمایند که آیا این اثبات اجزا نیاز به دلیل خاص داره، یا اینکه نه فحل یجزی ذلک عن الواجب الواقعی بلا حاجت الا قیام دلیل خاص علیه، دلیل خاص نمیخواه یا دلیل خاص میخواه، او یحتاج اثبات الاجزا فی کل مورد الا دلیل خاص و بدونه یرجع الا قاعدت عدم الاجزا، اگه دلیل خاص نداشتیم قاعده عدم اجزا رو پیاده کنیم. اینجا بین به دو سه مسلک اشاره میفرمایم، مسلک پاسخ، مسلک سببیت رو مورد اشاره قرار میدن، بعد پاسخ خیلی اشاره وار پاسخ از منظر مصلحت سلوکی هم اشاره میفرمایند. خب مصلحت سببیت رو که مربوط به جعل حجیته، خب چرا بحث مصلحت سلوکی و مصلحت سببیت میاریم؟ چون که وقتی ما میخوایم در جعل حجیت احکام ظاهری صحبت کنیم نیاز به توجیه داریم که این احکام ظاهری چه صیغه‌ای هن؟ اینا که مصلحت مفسده در متعلقشون نیست، مصلحت مفسده مال همون حکم واقعیه، پس این حکم ظاهری رو شارع چطور قبول میکنه؟ آیا قالب تصویب داریم میشیم؟ چه جوری برای که قالب تصویب نشیم؟ دو سه تا تفسیر رای میدیم. یکی اینکه مصلحت سببیه، مسلک سببیت، پاسخ مسلک سببیت اینه که اجزا. چرا؟ چون میفرمایند امر ظاهری با اجزا ملازمه عقلی دارد. دلیل ملازمه چیست؟ میفرمایند امر ظاهری یه کاشفیتی داره، الان امر واقعی نداره، امر ظاهری داریم. ما از امر ظاهری یه چیزی میفهمیم، میفهمیم که یه مصلحتی پاش اینجا وسطه، اگه مصلحت پاش وسط نباشه مستلزم اینه که خب اون مصلحت واقعیه که امر واقعی رو ایجاب کرده، اون امر واقعی دسترسی نداریم، پس بعد اون مصلحت واقعیه فوت بشه. خب اگه فوت بشه اشاره قبولش میکنه، اگه کشف نکنیم که خود امر ظاهری یه مصلحتی داره، به این معناست که ما دچار قبحی شدیم در اون مصلحت، اون امر ظاهری قبحی پیدا میکنه، یا باید مصلحت ظاهری در فوت مصلحت واقعی این امر ظاهری یه مصلحت داشته باشه، حسن پیدا کنه، ولا میشه قبیح. پس به خاطر این مسئله این مختزی اینه که ما میفهمیم که اینجا اجزا وجود داره، امر ظاهری گتره‌ای نیست، یه مصلحت داره جایگزین اون میشه. یعنی چی؟ یعنی ملازمه داریم. خب قد یقال بالاجزا بده و ملازمت العقلی بین الامر ظاهری و بینه او، لان الامر ظاهری فی حالات المخالفه للواقع یکشف عن وجود مصلحت فی مورده علی نحو یستوفی به الملاک، یستوفا به الملاک الواقعی الذي يفوت على المكلف بسبب تعبد بالحجه الظاهريه، تعبد ظاهری کردیم اون واقعیه چی میشه؟ این باید جایگزین اون بشه. خب چرا این حرف رو قبول میکنیم؟ و ذلک به برهان انه لولا افتراض مصلحت من هذا القبيل، این مصلحت سببی اگه نباشه لکان جعل الامر الظاهري قبيحا، لانکو پس در خود این سبب میشه که یک مصلحت ظاهری ما اینجا داشته باشیم، لانه یکون مفوتا للمصلحه علی المکلف و ملقا له فی المفسده و مع اکتشاف مصلحت من هذا القبیل یتعین الاجزا. اگه مصلحت سببیه رو قبول داریم، این حکم ظاهری مقتضی این مصلحت ظاهری شده، در اینجا دیگه اعاده نیاز نیست، این جای اونو گرفته، استیفا کرده اون ملاک، اون مصلحت فائته رو اون جبران کرده، فلا تجب الاعاده فضلا عن القضا، اعاده که نمیخواه، هیچی قضا هم نمیخواه. چرا؟ چون که مصلحت واقعی اینجا آمد لوصول الملاک الواقعی و استفاده جایگزینش اومد. اسم این رو چی میذاریم؟ بل بنا علی اکتشاف المذکور یسمى بالقول بالسببية فی جعل الحجیه، به معنی ان الامارت الحجیه تکون سببا فی حدوث ملاک فی موردها، این اماره سبب یه حدوث ملاکی میشه. خب مرحوم شایسته پس از اشاره به این مصلحه این پاسخ این رو میدن، ادله نفی این پاسخ رو مورد اشاره سریع قرار میدن که میفرمایند احکام ظاهری طریقی انا، شما حواستون هست اگه طریقی ان احکام ظاهری یعنی مصلحت در متعلقشون نیست، اگه بود که میشد تصویب، مثل اگه میخواست قرار باشه یه مصلحت جدید در متعلق ایجاد کنه میشه تصویب، پس اینا ناشی از چی هن؟ یه ناشی از ملاکات احکام واقعی هن. خب دو نکته دوم، اجزا مقتضی نداره اینجا. اجزا اگه بخواه باشه اینها کافی باشه، مگه ما نباید مقتضی داشته باشه؟ باید چجوری مقتضی باشه؟ اگه بخواب ما مثلا فوت بشه یه چیز جاش بیا، باید به اندازه باشه. این استیفای مسائل فائته باید به اندازه باشه، نه بیشتر، به اندازه سلوک اماره و تعبد ظاهری. خب و این اسمش لذا ما اسم اینو میذاریم مصلحت سلوکی. و یرد علیه ان احکام زاری علام و تقدم، این نقد اول، احکامون طریقیتون لم تنشب من مساله و ملاکات فی متعلقات ها بل من نفس ملاکات الاحکام الواقعیه. خب این مصلحت در سلوک داره ایجاب میکنه، و اگر این کار نکنیم لو کانت الاحکام زاری ناشت هم مساله و ملاکات علامت دویه للزمت تصویب. چرا؟ چون که اینجای مصلحت واقعی بود، اینم بخواد بیا این واقعی سر جاش باشه، بعد انقلاب پیش میاد. از بعد فرض و فاعل وظیفت زاره به نفس ملاک الواجب الواقعی یستهی لن یبقل وجوب الواقعی مختصن به متعلق الاولا بل ینقلب لا معاله و یتعلق و بالجامع بین الامرن و هازا نحوم من التصویب. ثانیانش چی؟ بگه اگه سلم نام که این فوت بشه، این فوت این اختزای بعد اینطوری حاصل بشه، این احکام این اجزا مختزی نداره. چرا؟ چون که باید به این نحو باشه، الا نهازا لا یقتضی افتراز مصلحت الا به قدر ما یفوت و به سببها. بنابراین چیه؟ اینجا این کافی نیست. اینجا فاذن قطع تعبد انتها عمد المصلحه. این دو جمله بود که از لابلای پاراگراف بزرگ ما گزینش کردیم. چگونه میشه؟ نتیجه میشه المصلحة المستكشفة من قبل الامر الزائي انما هي في سلوك الاماره، مصلحة سلوکیه. فاذا انقطع التعبد في اثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى عمد المصلحة. اگه کشف خلاف بشه مصلحت دیگه پایان پذیرفته. اسم اینو میذاریم مصلحة سلوکی. نتیجه چیه؟ لا موجب للاجزاء عقلا. اون مصلحت قبلی مصلحت سببی مقتضی اجزاء بود، مصلحت سلوکی مقتضی اجزاء نیست. چرا؟ چون که میگه اجزا مختزی نداره، احکام ظاهری هم طریقی هستن در متعلق ندارن، در ناشی از مصلحت در متعلق نیستن. خب اینجا یه توهمی رو مورد اشاره قرار میدیم و در این بحث رو تمام میکنیم. این توهم رو مورد اشاره قرار میدن که آقا برخی ادله حجیت میتوانیم بگیم که بر برخی دیگه از احکام واقعی حکومت داشته باشن. اگر ما قائل بشیم که ادله این حجیت اینا بر ادله احکام واقعی حکومت داشته باشن، نتیجه چیه؟ این که ما اجزا رو میتوانیم فی الجمله مورد توجه قرار بدیم، ولی به چه شرط؟ به شرطی که استظهار از دلیل حجیت بکنیم. به یبقا امکان در اول اجزا، اجزا رو بپذیم. به چه عنوان؟ به توهم حکومت بعض ادلت الحجیه علی ادلت الاحکام الواقعیه و توسعت لموضوعها. اما ما گفتیم که این اجزا مبتنی بر وقد اوضحنا ذلك سبا و هو اجزا مبنی علی الاستظهار من لسان دلیل حجیه ولا علاقه له بالملازمه العقلیه. خود این توهم حواسش هست که این بحث حکومت دیگه، بحث ملازمه نیست. غیر از ملازمه یه راه دیگه پیدا کنیم. ایشان میفرمایند آقا سربسته اشاره میکنیم که ما بین حکومت واقعی و حکومت ظاهری تفکیک قائل میشیم، در بحث تعارض اینو بحث میکنیم و بر اساس این تفکیک این اجزا رو، این توهم رو قبول نمیکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.